Розділ 7. Ніч 24 серпня 1572 року. Коли Ламолі і Кокона скінчили свою досить скупу вечерю, бо пулярки в готелі «Алабель і Туаль» пеклися тільки на вивісті, Кокона перекрутив стільця на одній ніжці, випростав свої ноги, поклав лікті на стіл і, допиваючи останню склянку вина, спитав: «Що ви зараз будете робити, пане Демоль? Підете спати?» «Так, з великою охотою, пане, бо вночі мене можуть розбудити». «І мене теж», – сказав Кокона. «Але, на мою думку, нам краще було б, замість того, щоб лягати та примушувати посланців дожидатись, замовити карти і сісти грати. Тоді нас все стали б напоготові». «Охоче прийняв би пропозицію, пане, але в мене надто мало грошей, щоб грати. Я маю з собою ледве сотню золотих ікю. Це увесь мій скарб. З ним я мушу здобути собі фортуну». «Сотня золотих ікю?» – скрикнув Кокона. «І ви ще нарікаєте на долю? Чорт забирай, у мене їх тільки 6». «Ну, – зауважив Ламоль, – я бачив, як витягали з кишені гаманець, і він здався мені не тільки кругленьким, а й нібито сказати набитим». «А то, – сказав Кокона, – то гроші на віддачу давнього боргу старому другові мого батька, що теж маю підозру трохи гугенот, як і ви». «Так, тут сотня ноблів», – сказав Кокона, поляскуючи себе по кишені. «Але ці 100 ноблів належать метру Меркандону. А все, що я маю, обмежується, як я вам сказав, 6 ікю». «То як же грати?» «От саме через те я й хотів грати. До речі, мені прийшла в голову одна думка». «Яка?» «Обидва ми прибули до Парижу з однаковою метою». «Так». «У кожного з нас є сильний покровитель». «Так». «Ви покладаєте надію на вашого, як я на свого». «Так». «Ну, то мені прийшла думка грати попереду на наші гроші, а потім на першу ласку, яку ми здобудемо, чи при дворі, чи в коханки». «Справді дотепна штука», – сказав Ламоль, сміючись. «Але я не такий завзятий грач, щоб все своє життя ставити в залежність від того, як впаде карта чи кістка, бо від першої ласки, що трапиться вам чи мені, залежатиме, певне, усе наше життя». «Ну, то облишимо ту першу ласку при дворі і граємо на першу ласку в коханки». «Я бачу тут одну перешкоду», – сказав Ламоль. «Яку?» «Я не маю коханки». «Я теж, але я сподіваюся незабаром її мати. Хвалити Бога, я не такий вдався, щоб мені не щастило з жінками». «Та вам їх не бракуватиме, пане Кокона, але я не маю такої певності в моїй любовній зорі, і тому гадаю, що обікрав би вас, коли б поставив свою ставку проти вашої. Отже, давайте грати, поки вистачить ваших 6 ікю. Якщо ж ви їх на нещастя програєте і схочете не припинити гру, ну що ж, ви дворянин, і ваше слово варте золота». «Чудово! – скрикнув Кокона. – Прекрасно сказано. Ви маєте рацію, пане. Слово дворянина варте золота. Особливо ж, коли той дворянин сподівається на ласку при дворі. Отже, повірте, що я не дуже ризикував би, коли б грав з вами і на першу ласку, яку маю здобути при дворі». «О, напевно, ви можете її програти, але я не міг би виграти, бо я прибічник короля Наварського і не можу брати ласки від герцога де Гіза». «Ах, ти ж нечестивець!» – пробурчав хазяїн, начищаючи свій старий шолом. «Я тебе відразу рознюхав!» Він перестав начищати і перехрестився. «Ах так, – сказав Кокона, тасуючи карти, принесені слугою. — Виходить, ви з них?» «З кого?» «З гугенотів». «Я?» «Так, ви». «Ну, припустімо. І що?» — сказав Ламоль, усміхаючись. «Ви маєте щось проти нас?» «О, хвалити Бога, нічого. Мені однаковісінько. Я всією душею ненавиджу гугенотство, але до гугенотів відрази не маю. Така вже мода». «Так», – сказав Ламоль, сміючись, – «доказ тому – постріл в пана адмірала. Давайте грати, теж на постріли». «Як хочете», – сказав Кокона, – «мені аби грати, а на що то однаково». «Ну, давайте грати», – сказав Ламоль, беручи свої карти і розбираючи їх в руці. «Так, грайте, грайте, не боячись, бо якщо я програю 100 IQ, то завтра ранком матиму чим їх віддати». «Щастя прийде до вас у вісні?» «Ні, я сам піду по нього». «Скажіть, куди? Я піду з вами». «У Лувр». «Ви підете знову цієї ночі?» «Так, цієї ночі я маю окрему аудієнцію у великого герцога де Гіза». Тільки Кокона знав, що піде за щастям до Лувра. Лагрюєр перестав чистити шолом, став за стільцем у Ламоля так, щоб його міг бачити тільки Кокона, і почав подавати знаки, яких п'ємонець, захоплений грою та розмовою, не помічав. «Дивна річ», – сказав Ламоль, – «і ви маєте підставу сказати, що ми обидва народилися під однією зорею. Я теж маю цієї ночі побачення в Луврі, тільки не з герцогом де Гізом, а з королем Наварським». «Ви знаєте пароль?» «Так». «А знак?» «Ні». «Ну, а я його знаю». «Мій пароль?» При цих словах Лагрюєр зробив такий промовистий рух, що Кокона саме в ту мить, коли він підвів голову, щоб виказати таємницю, замовк і закам'янів від цього руху більше, ніж від того, що в ту саму хвилину він програв 3 IQ. Помітивши здивування на обличчі свого партнера, Ламоль повернувся, але побачив ззаду себе тільки хазяїна, що стояв, згорнувши руки, і в шоломі, який він начищав хвилину тому. «Що з вами?» – спитав Ламоль у Кокона. Кокона мовчки дивився то на хазяїна, то на свого товариша, нічого не зрозумівши із знаків, які робив йому Лагрюєр. Лагрюєр побачив, що мусить допомогти йому, і хапливо сказав: «Річ у тому, що я теж дуже люблю гру, і підійшов подивитись, з якої карти хочете ви піти. А пан побачив мене вбраного, як на війну, і здивувався, що якийсь міщанин та в шоломі». «І правда, гарна фігура», – скрикнув Ламоль, покотившись з реготу. «Ех, пане», – відповів Лагрюєр, чудово вдаючи добродушність і здвигуючи плечима з почуттям своєї нижчості. «Ми не лицарі, і постаті у нас не зграбні. То таким бравим дворянам, як ви, личить сяяти золотими шоломами та тонкими рапірами. А нам, аби якось відбути варту». «Ага», – сказав Ламоль, тасуючи карти, – «то ви відбуваєте варту?» «А тож, пане графе, я сержант у міській міліції». По цих словах Лагрюєр, скориставшись того, що Ламоль був зайнятий здаванням карт, відійшов, приклавши палець до губ, і тим даючи знак Кокона, щоб той мовчав. Ця пересторога, певне, призвела до того, що Кокона програв і друге, так само швидко, як і вперше. «Ну, – сказав Ламоль, – от вам ваші 6 IQ. Хочете відігратись на майбутнє ваше багатство?» «Охоче, охоче», – сказав Кокона. «Але перш ніж почати подальшу гру, чи не сказали б ви, яке побачення мали ви з паном де Гізом?» Кокона звернув погляд до кухні і побачив, що великі очі Лагрюєра дивляться на нього з тим самим попередженням. «Так», – сказав він, – «та ще не час на це. До того ж, побалакаємо трохи про вас, пане де Ламоль». «Гадаю, краще нам говорити про гру, дорогий пане де Кокона, бо якщо не помиляюся, я зараз знову виграю ваш 6 IQ». «Чорт забирай, ваша правда. Мені завжди казали, що гугенотам щастить у грі. Я й сам хотів би зробитись гугенотом». Очі в Лагрюєра заблищали, як дві жарини, але Кокона, захоплений грою, не помітив цього. «Зробіться, граф, зробіться», – сказав Ламоль. І хоч шлях, що привів вас до цієї думки, дуже дивовижний, проте наші приймуть вас якнайкраще. Кокона почухав за вухом. «Коли б я був певен, що вам щастить тільки від цього», – сказав він, – «запевняю вас. І взагалі, я не так уже й держуся тієї меси, а що й король не більше. А до того ж, це така прекрасна віра», – сказав Ламоль. «Така проста, така чиста». «І до того ж вона в моді», – сказав Кокона. «І ще вона приносить щастя в грі, бо ж усі тузи у вас. Я ж слідкую весь час за картами. Ви граєте чесно, без шахрайства. Певно, це од віри». «Ви мені винні ще 6 ікю», – сказав спокійно Ламоль. «А, ви спокушаєте мене», – сказав Кокона. «Якщо я цієї ночі залишуся незадоволений з пана Дегіза, то що? А те, що завтра я попрошу вас відрекомендувати мене королю Наварському. І не турбуйтеся, коли я вже стану гугенотом, то буду гугенотом більше, ніж Лютер, Кальвін, Меланхтон і всі реформатори у світі». «Тихо», – сказав Ламоль, – «ви посварите нас з нашим хазяїном». «О, це правда», – сказав Кокона, звернувши очі до кухні. «Але він нас не слухає. Він надто зайнятий в цей момент». «А що він робить?» – спитав Ламоль, який з свого місця не міг бачити хазяїна. «Він балакає з...» «О, це він? Чорт забирай! Хто він?» «Той самий нічний птах, з яким він розмовляв, коли ми приїхали. Чоловік у жовтій курці та коричневому плащі». «І ще яка гаряча розмова! Ей, метр Лагрюєр, скажіть, ви часом не про політику розмовляєте?» Але на цей раз відповіддю Лагрюєра був такий енергійний і владний рух, що Кокона, незважаючи на всю свою любов до розмальованого картону, підвівся і підійшов до хазяїна. «Що там у вас?» – спитав Ламоль. «Ви питаєте вина, пане дворянине?» – спитав Лагрюєр, хапаючи швидко Кокона за руку. – «Зараз принесуть». – «Григоар! Вина, панам!» Потім прошепотів йому на вухо. – «Мовчіть, мовчіть, якщо вам дороге життя, і відпровадьте товариша». Лагрюєр був такий блідий, чоловік у жовтому такий похмурий, що Кокона ніби аж затремтів, і сказав, повернувшись до Ламоля: – «Дорогий пане де Ламоль, прошу вибачити, ось ті 50 ікю, що я програв, не встигши й оком змигнути. Сьогодні мені не щастить. Я боюся зовсім програтися». «Добре, пане, добре», – сказав Ламоль, – «як хочете. Та я й не від того, щоб полежати з хвилину. Метр Лагрюєр, пане граф, якщо прийдуть за мною від короля Наварського, розбудіть мене. Я ляжу вдягнений, швидко буду готовий». «Так само і я», – сказав Кокона. «А щоб його світлості не чекати мене й хвилини, я зроблю собі зараз знак. Метр Лагрюєр, дайте мені ножиці та аркуш білого паперу». «Григоар», – гукнув Лагрюєр, – «білого паперу, написати листа і ножниці, щоб зробити конверт». «Ну, тут коїться щось зовсім надзвичайне», – мовив сам собі п'ємонець. «На добраніч, пане Кокона», – сказав Ламоль. «А ви, хазяїне, будьте ласкаві, покажіть, як мені пройти до моєї кімнати. На все добре, друже». Ламоль слідом за Лагрюєром зник на сходах, що повертали вгору. Тоді загадковий чоловік теж вхопив Кокона за руку і, тягнучи його за собою, сказав квапливо: «Пане, ви тут 100 разів трохи не проговорилися про таємницю, від якої залежить доля королівства. Бог дав, щоб вам встигти вчасно заткнути рота. Ще слово, і я вбив би вас із аркебузи. Тепер ми, на щастя, самі, то слухайте». «Але хто ви? Ви говорите зі мною тоном командира?» – спитав Кокона. «А ви чули про сіра де Морвеля?» «Вбивцю адмірала?» «І капітана де Мої». «Чув». «Сір де Морвель, це я». «О!» – мовив Кокона. «Слухайте ж мене!» «Чорт забирай, я вас слухаю!» «Тсс!» – пустив сір де Морвель, підносячи пальця до губ. Кокона завмер, дослухаючись. Чути було, як хазяїн зачиняв двері у якійсь кімнаті, потім в коридорі, засунув їх на засув і швидко повернувся до розмовників. Він подав одного стільця Кокона, другого Морвелю, а третього взяв собі і сказав: «Скрізь замкнено добре, пане де Морвелю, можете говорити?» На церкві Сен-Жермен-Локсеруа пробило 11 годин. Морвель лічив один по одному удари, що тремтячи сумно лунали в темряві ночі. І коли останній завмер вдалині, звернувся до Кокона, збентеженого усіма цими застережливими заходами. «Пане, ви добрий католик?» «Гадаю», – відповів Кокона. «Пане, вів Морвель, ви віддані королю?» «Серцем і душею. Ви ображаєте мене, пане, звертаючись таким питанням?» «Не будемо сперечатись. Треба одне, щоб ви йшли за нами». «Куди?» «Це вас не стосується. Ідіть, куди поведуть. Йдеться про ваше щастя, а може й про ваше життя». «Попереджаю вас, пане, що опівночі у мене є справа в Луврі». «Так туди ми йдемо». «Мене чекає пан де Гіз». «Нас теж». «Але я маю особливий пароль», – сказав Кокона, трохи ображений, що доведеться поділитися честь своєї аудієнції з сіром де Морвелем та метром Лагрюєром. «Ми теж. Але я маю спеціальний знак». Морвель усміхнувся, витяг з куртки жменю хрестів із білої тканини, один дав Лагрюєру, один Кокона і один залишив собі. Лагрюєр почепив свій знак на шолом, Морвель на капелюх. «От як!» – сказав вражений Кокона. «Значить, побачення, пароль, знак призначені всім?» «Так, пане, тобто всім добрим католикам». «То значить, в Луврі буде свято? Королівський банкет чи що?» – скрикнув Кокона. «І на свята не хочуть допустити цих собак-гугенотів?» «Добре, чудово, якнайкраще. Досить же вони там величалися». «Так, у Луврі буде свято», – сказав Морвель. «Королівський банкет, і гугеноти будуть на ньому дорогими гостями. Більше, вони будуть героями свята, вони заплатять за банкет. І якщо ви згодитесь бути з нами, ми почнемо з того, що підемо запросити їх головного проводиря, їх Гедеона, як вони кажуть». «Це кого? Пана адмірала?» – скрикнув Кокона. «Так, старого Гаспара, в якого я не влучив, як останній дурень, хоч і стріляв з королівської аркебузи». «От чому, пане дворянин, я чистив собі шолом, гострив шпагу та ножі», – сказав скрипливим голосом Лагрюєр, озброєний, як на війну. Почувши це, Кокона здригнувся і зблід, бо починав уже все розуміти. «Як то? Насправді?» – скрикнув він. «Це свято, цей банкет, це зараз...» «Довго ж треба вам догадуватись, пане», – сказав Морвель. «Видно, вам не так, як нам, остогидло нахабство цих єретиків». «І ви взялися піти до адмірала та...» Морвель усміхнувся і, підвівши Кокона до вікна, сказав: «Подивіться, бачите там на Майдані, в кінці вулиці, за церквою, у гурток шикується в тіні?» «Так». «У людей в тому гуртку на капелюхах білі хрести, як у метра Лагрюєра, у вас і у мене». «Ну?» «Ну то відділ швейцарців з малих кантонів під командою Такено. Ви знаєте, що вони заодно з королем?» «О!» – скрикнув Кокона. «Тепер бачите відділ вершників, що проїздить набережною? Пізнаєте їх вождя?» «Як я можу впізнати його?» – сказав тремтячи Кокона. «Я тільки сьогодні ввечері приїхав до Парижу». «Ну, це той, з ким у вас побачення в Луврі, по півночі. Бачите, він їде туди, щоб почекати вас». «Герцог де Гіз?» «Він. З ним колишній купецький голова Марсель і теперішній Шорон. Ці двоє піднімуть усе своє міщанство. А ось гляньте, капітан кварталу увійшов у вулицю. Дивіться, що він буде робити. Він стукає в кожні двері. Але що там на тих дверях, куди він стукає? Білий хрест, молодий чоловіче, такий, як у нас на капелюхах. Колись полишали Богові клопіт відзначити вибраних своїх, а тепер ми самі стали освіченіші і звільняємо його від цієї роботи. Але кожен будинок, куди він постукав, відчиняється, і з кожного виходять озброєні городяни. Він постукає і до нас, і ми теж вийдемо. І всі ці люди, сказав Кокона, підіймаються, щоб вбити одного старого гугенота? Чорт забирай, це ганьба. Це діло горлорізів, а не солдатів. Молодий чоловіче, сказав Марвель, якщо старі вам не до вподоби, можете вибирати собі молодих. Вистачить на всякий смак. Якщо гордуєте кинджалом, можете користуватися шпагою, бо гугеноти не з таких, що дають перерізати собі горло, не боронячись. І всі, старі і молоді, стоять за життя, як ви це знаєте добре. «То значить, їх повбивають усіх?» – скрикнув Кокона. «Усіх! З наказу короля?» «З наказу короля і пана Дегіза». «Коли?» «Як ударить дзвін на Сен-Жермен-Лок-Серуа». «А-а-а! От чому той люб'язний німець, що служить у пана Дегіза, як то його звати, пан Дебем?» «А, саме так. Так от чому пан Дебем зволів мені прибігти, як тільки вдарять на сполох?» «Ви бачили пана Дебема?» «Бачив і говорив з ним». «Де саме?» «В Луврі. Він завів мене туди, сказав пароль і...» «Дивіться». «Чорт забирай, це він сам. Хочете поговорити з ним?» «Не від того». Марвель тихенько відчинив вікно. Справді, Бен проходив повз нього, а з ним чоловік з 20. «Гіз і Лотарінгія!» – сказав Марвель. Бен повернувся і, здогадавшись, що до нього мають справу, підійшов. «А це ви, пане де Марвель?» «Так, я. Чого ви шукаєте?» «Готель «Аля Белітуаль», щоб попередити Менсьо Гогона». «Я тут, пане Дебем», – сказав молодий чоловік. «А, добре, добре. Ви готов?» «Так, що треба робити?» «Що скаже монсьєр де Морфель? То бути добрий католик». «Чуєте?» – сказав Марвель. «Так», – відповів Кокона. «А ви куди йдете, пане Дебем?» «Я?» – сказав Дебем, сміючись. «Так, ви». «Я йду сказати одну слово адміралу». «Скажіть йому два, коли треба», – сказав Марвель. «І на цей раз, якщо він встане від першого, то не встане від другого». «Будьте певні, монсьє де Марфель, будьте певні, та навчіть добре той молодий чоловік». «Так, так, не бійтесь. Кокона – добрі гончі, а добрі гончі собаки полюють з самої природи». «Прощайте. Ідіть собі. А ви?» «Починайте полювання, ми прийдемо на здобич». Бен пішов, і Марвель зачинив вікно. «Чуєте, молодий чоловіче?» – сказав Марвель. «Якщо у вас є особистий ворог, то хоч би він і не був гугенот, запишіть його в список. Він піде разом з іншими». Вражений всім, що бачив і чув, Кокона дивився то на хазяїна, що прибирав грізні пози, то на Морвеля, що спокійно витягав список з кишені. «Щодо мене, – сказав він, – ось мій список. 300 чоловік. Нехай кожний добрий католик зробить цієї ночі 10-ту частину роботи, яку я роблю. І завтра не буде жодного гугенота в королівстві». «Тсссс», – сказав Лагрюєр. «Що таке?» – промовили разом Кокона і Морвель. З башти Сен-Жермен-Лок-Сюруа пролунав перший удар дзвона на сполох. «Гасло!» – скрикнув Морвель. «Почали раніше! Мені казали, що тільки опівночі. Ну, то й краще. Коли справа йде про славу Бога і короля, кращий той годинник, що поспішає, ніж той, що спізнюється». Справді, з церкви Сен-Жермен-Лок-Сюруа чути було похмуре гудіння дзвону. Незабаром пролунав перший постріл, і майже зразу по тому світло від багатьох факелів осяяло, як блискавка, вулицю Аробрсек. Кокона провів по лобу вогкою від поту рукою. «Почалося!» – скрикнув Морвель. «Ходімо!» «Одну хвилину», – сказав хазяїн. «Перш ніж йти в похід, забезпечимо тил, як кажуть на війні. Я не хочу, щоб зарізали мою жінку і дітей, поки мене не буде вдома. Тут є гугенот». «Пан де Ламоль?» – сказав Кокона, аж підскочивши на місці. «Так, нечистивець сам ускочив вовкові в пащу». «Як?» – сказав Кокона. «Ви нападете на свого гостя?» «На нього я й точив свою рапіру». «О!» – сказав п'ємонець, насуплюючи брови. «Я ніколи не вбивав нікого, окрім своїх королів, качок та курей», – перехопив шановний хазяїн готелю. «Я не знаю навіть до пуття, як взятися за діло, щоб вбити людини. Ну, я повчуся на цьому. І якщо зроблю щось не до ладу, там принаймні не буде нікого, хто глузував би з мене». «Чорт забирай, це непросте діло», – сперечався Кокона. «Пан де Ламоль – мій товариш. Пан де Ламоль вечеряв зі мною і грав зі мною». «Так, але пан де Ламоль – єретик», – сказав Морвель. «Пан де Ламоль засуджений на смерть. Якщо ми його не вб'ємо, то інші вб'ють». «Не кажучи вже про те, – мовив хазяїн, – що він виграв у вас 50 кю». «То правда, – сказав Кокона, – але чесно, я певен». «Чесно чи ні, а вам доведеться колись заплатити. А коли я його вб'ю, ви поквитаєтесь». «Ну-ну, не гайтеся, панове», – крикнув Морвель. «Застрельте з аркебузи, вбийте шпагою, молотом, таганом, чим хочете. Тільки кінчайте, коли хочете прийти вчасно, як ми обіцяли, на допомогу панові де Гізу проти адмірала». Кокона зітхнув. «Біжу туди», – крикнув Лагрюєр. «Почекайте мене». «Чорт забирай», – скрикнув Кокона. «Він мучитиме бідного хлопчину, а може ще й пограбує. Піти собі та докінчити його, коли треба буде, і не дати вкрасти грошей». З цією щасливою думкою Кокона й собі кинувся нагору по сходах за метром Лагрюєром і незабаром наздогнав його, бо той дедалі уповільнював ходу, певне під впливом своїх міркувань. Коли він, а за ним Кокона, підійшли до дверей, на вулиці пролунало кілька пострілів, і в ту саму хвилину почулося, що Ламоль скочив з ліжка, і підлога рипнула у нього під ногами. «От чорт!» – пробурчав Лагрюєр, трохи стурбований. «Він, здається, прокинувся». «Мені теж так здається», – сказав Кокона. «І він оборонятиметься?» «Він здатний і на таке. Скажіть, метр Лагрюєр, чи не смішно буде, коли він вас уб'є?» «Хм», – пустив хазяїн. Але, почуваючи в руках добру аркебузу, підбадьорився і дужим ударом ноги вибив двері. Він побачив Ламоля, що стояв позад ліжка, без капелюха, але зовсім одягнутий, із шпагою в зубах і з пістолетом в руках. «О!» – вимовив Кокона, роздимаючи ніздрі, як справжній дикий звір, що почув запах крові. «Справа стає цікавою, метр Лагур'єр. Ну-ну, вперед!» «А, схоже, що мене хочуть вбити!» – скрикнув Ламоль, блискаючи очима. «І це ти, нещасний!» Метр Лагур'єр відповів на слова його тим, що підняв аркебузу і націлившись у молодого чоловіка. Та Ламоль помітив це, і коли пролунав постріл, впав на коліна. Пуля пролетіла над головою його. «До мене!» – скрикнув Ламоль. «До мене, пане Кокона!» «До мене, пане Морвель, до мене!» – гукнув Лагур'єр. «Слово честі, пане де Ламоль!» – сказав Кокона. «Усе, що я можу зробити, це не втручатись. Здається, цієї ночі б'ють в ім'я короля гугенотів. Бороніться самі, як можете». «Ах, зрадники, вбивці! Так от як! Ну, добре ж!» І Ламоль, націлившись, спустив курок одного з пістолетів. Лагур'єр, що не зводив з нього очей, встиг відскочити вбік. Але Кокона, не сподіваючись на таку швидку відповідь, лишився на місці, і куля черкнула його по плечу. «Чорт забирай!» – крикнув він, заскреготавши зубами. «То ти так? Побачимо, хто кого, коли ти сам так хочеш!» І, вихопивши рапіру, кинувся на Ламоля. Коли б він був сам, Ламоль, звичайно, чекав би його, але позаду Кокона був метр Лагур'єр, що знову набивав свою аркебузу, і крім нього Морвель, який, поспішаючи на допомогу хазяїнові готелю, біг по сходах, плигаючи через кілька приступок. Ламоль кинувся до вбиральні і замкнув за собою двері. «Ах ти, шельма!» – крикнув розлючений Кокона, стукаючи в двері ручкою рапіри. «Чекай, чекай, я проткну тебе шпагою стільки разів, скільки ЕКЮ ти виграв у мене сьогодні. Я йшов, щоб не дати тобі мучитись». «Я йшов, щоб не дати тебе обікрасти, а ти віддячив мені кулею в плече. Чекай, чекай!» Тим часом прибіг пан Лагур'єр і одним ударом аркебузи розбив двері на друзки. Кокона вскочив туди, але трохи не ткнувся носом в стіну. В кімнаті не було нікого, вікно було настіж розчинене. «Він вискочив у вікно!» – сказав хазяїн. «Але ми на четвертому поверсі, і він розбився». «Або врятувався по даху сусіднього будинку», – сказав Кокона, вискакуючи на підвіконня і збираючись і собі погнатися тією самою слизькою крутою дорогою. Але Морвель і Лагур'єр кинулися на нього і втягли його назад в кімнату. «Ви здуріли!» – кричали обидва в голос. «Ви ж б'єтесь!» «От ще!» сказав Кокона. «Я горець і звик бігати по льодовиках. До того ж, коли хто образить мене, я подеруся за ним і на небо, або полізу в пекло, хоч би якою дорогою він не пішов туди. Пустіть мене!» «Ну, – сказав Морвель, – він або вбився, або тепер вже далеко. Ходіть з нами. Якщо цей втік від вас, то ви знайдете тисячу інших замість нього». «Ваша правда», – сказав Кокона, – «смерть гугенотам! Мені треба помсти, і чим швидше, тим краще!» І всі троє помчали сходами вниз, як лавина. «До адмірала!» – гукнув Морвель. «До адмірала!» – кричав за ним Лагур'єр. «Хай і до адмірала, коли вам так хочеться», – сказав і собі Кокона. І всі троє, вискочивши з готелю Алабель і Туаль, де зосталися Григоар та інші слуги, побігли до будинку адмірала на вулиці Бетізі. Напрямок показувало їм блискуче полум'я та гуркіт стрілянини. «Гей, хто там?» – крикнув Кокона. «Чоловік без камзола і пояса». «Це з тих, що тікають», – сказав Морвель. «Ну, а ви з аркебузами?» – крикнув Кокона. «Ну ні», – сказав Морвель, – «я бережу порох на кращу дичину». «Гей, Лагур'єр!» «Чекайте, чекайте», – сказав хазяїн готелю, націлюючись. «Ну, так!» – скрикнув Кокона. «Поки ми чекатимемо, він втече!» Він кинувся за бідолахою і швидко наздогнав його, бо той був уже поранений. Але в ту хвилину, коли Кокона, не хочучи бити ззаду, закричав «Повернись та повернись же, бо!» пролунав постріл з аркебузи, повз вухо Кокона свиснула куля, і втікач покотився, мов заєць, якого наздогнала на швидкому бігу ще швидша мисливська куля. Кокона почув поза себе переможний крик. П'ємонець озирнувся і побачив Лагрюєра, що набивав свою аркебузу. «Ага!» – крикнув він. «На цей раз я таки зробив добрий почин!» «Так, але трохи не влучили в мене!» «Стережіться, мій дворянине, стережіться!» – крикнув Лагрюєр. Кокона скочив назад. Поранений підвівся на коліно і увесь захоплений жагою помсти хотів увіткнути в Кокона кинджал в ту мить, коли хазяїн перестеріг п'ємонця покриком. «Ах ти ж гад!» – скрикнув Кокона. І, кинувшись на пораненого, тричі увіткнув йому в груди шпагу по саму ручку. «А тепер!» – крикнув Кокона, покинувши гугенота конати в конвульсіях. «До адмірала! До адмірала!» «Ага, мій дворянине!» – сказав Марвель. «І вас, здається, заживе забрало!» «А так!» – сказав Кокона. «Не знаю, чи то запах пороху п'янить мене, чи кров збуджує, але, чорт, забирай, мені хочеться вбивати, ніби це полювання на людей. Я полював досі тільки на ведмедів та вовків, але присягаюся честю, полювання на людей здається мені ще втішнішим». І вони побігли далі.